Mniejsze. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 grudnia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Polska noblistka Olga Tokarczuk dziękuję wszystkim, którzy wspierali ją podczas pisania. Rzecznik rządu o zawiadomieniach do prokuratury, które kieruje Najwyższa Izba Kontroli. Zaskakujące pewnie jest niestety to, że bodajże w lipcu, gdy ten raport był wstępnie przedstawiany, takich wniosków daleko idących nie było. Komisja Europejska przedstawi Zielony Ład, ramowy program działań na rzecz neutralności klimatycznej. Olga Tokarczuk, piątą w historii polską laureatką literackiej Nagrody Nobla, złoty medal i dyplom odebrała z rąk króla Szwecji. Późnym wieczorem podczas bankietu polska pisarka mówiła, że za sukcesem jednej osoby zawsze stoją też inni. Dziękuję wszystkim tym, którzy opiekowali się mną podczas pisania, którzy przeprowadzali badania, redagowali teksty i wspierali mnie w trudnych chwilach. Byli to ludzie, którzy mając inne zdanie niż moje, nigdy nie wahali się tego powiedzieć. Dziękuję także tym, którzy wcierali kojącą maść w mój sztywny kark. Bankiet na cześć noblistów odbywał się w błękitnej sali sztokholmskiego ratusza znajdującego się na Wyspie Królewskiej. Kontrola programu Praca dla Więźniów mieści się w zakresie ustawowych kompetencji Najwyższej Izby Kontroli. Tak o działaniach NIK-u, który ma złożyć 16 zawiadomień do prokuratury, mówi rzecznik rządu. Piotr Müller dodaje, że właściwe organy zdecydują, czy wnioski Izby są zasadne. Zaskakujące pewnie jest niestety to, że bodajże w lipcu, gdy ten raport był wstępnie przedstawiany, takich wniosków daleko idących nie było tam. Ja jestem spokojny, jeżeli chodzi o efekty reformy, którą przeprowadzał minister Jaki, obecny poseł do Parlamentu Europejskiego. On niesamowicie zwiększył skuteczność, jeżeli chodzi o zatrudnienie osób, które są w więzieniach. Dzięki temu oni mogą płacić chociażby alimenty, zadośćuczynienia wynikające z wyroków sądowych. NIK zbadała budowę 40 hal produkcyjnych, w których mieli pracować więźniowie. Kontrolerzy stwierdzili 27 przypadków naruszenia ustawy o zamówieniach publicznych. Teraz w serwisie Madryt i wkraczające w decydującą fazę negocjacji na szczycie klimatycznym COP25. To dla Polski temat niezwykle istotny na tegorocznym szczycie COP25 w Madrycie, mówi reprezentujący Polskę wiceminister klimatu Adam Giburże-Czetwertyński. Na ONZ-owskiej konferencji klimatycznej od 2 dni negocjacje prowadzone są na szczeblu ministerialnym. Agnieszka Jasik. Na haśle sprawiedliwej transformacji opierała się roczna polska prezydencja, która trwała od szczytu COP24 w Katowicach. To przechodzenie z paliw kopalnych na ekologiczne źródła energii i zrównoważony rozwój z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych krajów i potrzeb obywateli. Pod deklaracją o sprawiedliwej transformacji podpisało się do tej pory 56 państw. Część państw, które potwierdziło, że ta transformacja, jeżeli ma nastąpić, musi być zrobiona sprawiedliwie, czyli musi uwzględniać interesy wszystkich grup społecznych. Wszystkich obywateli, tak żeby się upewnić, że rzeczywiście każdy będzie miał lepsze życie i że będziemy w stanie też jako państwo zaoferować właśnie lepsze warunki życia dla naszych obywateli. Wyjaśnia wiceminister klimatu Adam Giburże-Czetwertyński. Po południu krótkie oświadczenie przedstawi reprezentant polskiej delegacji. Z Madrytu Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Założenia Zielonego Ładu, który ma doprowadzić do neutralności klimatycznej Unii do 2050 roku, ma z kolei zaprezentować po południu Komisja Europejska. To będzie na razie plan realizacji tego celu, a konkretne projekty przepisów mają być zaprezentowane w przyszłym roku. Beata Płomecka. Zielony Ład jest priorytetem nowej Komisji Europejskiej, co jej przewodnicząca Ursula von der Leyen kilkakrotnie zapowiadała. Jeśli świat gdzieś potrzebuje naszego przywództwa, to właśnie w sprawie ochrony klimatu. Zielony Ład jest koniecznością dla zdrowia naszej planety. Nie możemy już więcej tracić czasu, jeśli chodzi o walkę ze zmianami klimatycznymi. Wiele wskazuje na to, że Zielony Ład będzie się wiązać z koniecznością podwyższenia już ustalonych celów redukcji emisji CO2 na 2030 rok. Dla Polski transformacja energetyczna oznacza olbrzymie koszty, dlatego liczy ona na pieniądze z tzw. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który ma pomóc państwom odchodzącym od węgla i który dziś również zostanie ogłoszony. Ma on wynosić 100 miliardów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przed południem ruszy portal przystanekhistoria.pl. Internauci będą mogli poznać cały dorobek naukowy Instytutu Pamięci Narodowej, a także najciekawsze materiały archiwalne. Witold Banach. Na portalu w wersji elektronicznej będzie można między innymi znaleźć wszystkie publikacje Instytutu, wyjaśnia redaktor naczelny portalu Rafał Leśkiewicz. Blisko 800 różnego rodzaju publikacji IPN wydanych w ciągu całego dwudziestolecia. Ponadto ponad 1000 różnego rodzaju nagrań filmowych. Na portalu nie zabraknie też ważnych i ciekawych dokumentów archiwalnych oraz zdjęć. Będzie skan dokumentu plus krótki artykuł wprowadzający i znajdziemy tam mnóstwo interesujących fotografii, szerzej nieznanych. Informacje zamieszczone na portalu przystanekhistoria.pl obejmują okres od 1863 do 1990 roku. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce Sport. Adam Malecki. Dzisiaj zakończy się faza grupowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Znamy 14 z 16 drużyn, które awansowały do 1/8 finału. Wśród nich są Real Madryt, Barcelona, Bayern Monachium, Juventus, a od wczoraj Liverpool czy Napoli. Awans wicemistrzowi Włoch dały 3 gole Arkadiusza Milika. Dobry mecz także Piotra Zielińskiego. Jednak los trenera Carlo Ancelottiego był przesądzony. Mimo awansu i świetnej gry Napoli w Lidze Mistrzów, Carlo Ancelotti z powodu fatalnej gry drużyny w krajowych rozgrywkach stracił pracę. Prezes De Laurentiis zakomunikował tę decyzję Ancelottiemu zaraz po meczu z Genk podczas krótkiego spotkania w jednym z neapolitańskich hoteli. Przypuszczalnie nowym trenerem Napoli będzie Gennaro Gattuso. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziś szanse na występy mają kolejni Polacy. Bayern z Robertem Lewandowskim zagra z Tottenhamem. Obie drużyny mają awans w kieszeni, a José Mourinho, czyli trener Tottenhamu, chwali Roberta Lewandowskiego. Jest świetnym piłkarzem, strzela gola za golem, jest zawsze tam, gdzie być powinien w polu karnym. Gra Bayernu zależy w dużej mierze od niego. O honor już tylko, bo nie mają nawet szansy na grę w Lidze Europy, zagra Lokomotiv Moskwa z Grzegorzem Krychowiakiem i Maciejem Rybusem. Zmierzą się z Atletico Madryt. Hiszpanii Bayer Leverkusen wciąż w grze. Aptekarze zagrają z Juventusem z Wojciechem Szczęsnym w bramce. Stara Dama też już spokojna gry w 1/8. O awans wciąż jeszcze walczy Dynamo Zagrzeb i Damian Kondzior. Zadanie trudne. Chorwacki klub potrzebuje zwycięstwa nad Manchesterem City, a do tego remisu lub zwycięstwa Atalanty Bergamo z Szachtarem Donieck. To teraz trochę wieści zza oceanu. W meczu hokejowej ligi NHL Buffalo Sabres pokonali lidera konferencji zachodniej St. Louis Blues 5-2. Na wschodzie prowadzą Washington Capitals. W koszykarskiej NBA Philadelphia 76ers wygrali z Denver Nuggets, Charlotte Hornets pokonali Washington Wizards, a Portland Trail Blazers wyciężyli New York Knicks. Kolejne historyczne osiągnięcie w tym sezonie notuje koszykarz Atlanty Hawks Vince Carter. To obecnie najstarszy zawodnik rozgrywek. Właśnie zagrał w spotkaniu numer 1500. Atalanta przegrała jednak po dogrywce z Miami Heat 121 do 135. Carter jest pierwszym zawodnikiem w historii, który gra w NBA już 22 sezon. Nikt przed nim tego nie dokonał. Właśnie znalazł się w doborowym towarzystwie, czyli 5 graczy, którzy w rozgrywkach rozegrali 1500 i więcej spotkań. Wiele wskazuje na to, że Amerykanin w tym wyjątkowym rankingu szybko będzie się piął w górę. John Stockton ma tylko 4 pojedynki rozegrane więcej, a trzeci w tej klasyfikacji Dirk Nowicki o 22. Rekordzistą pod tym względem jest Robert Parrish, który w NBA rozegrał 1611 spotkań. Co ciekawe, jeżeli 42-letni Vince Carter pojawi się w styczniu, choć raz na parkiecie, to będzie pierwszym graczem w historii, który w NBA występować będzie w trakcie 4 różnych dekad. Swoją przygodę z parkietem rozpoczął w 1998 roku. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Dodam jeszcze, że w tabelach NBA na zachodzie prowadzą Lakers, a na wschodzie liderem są Milwaukee Bucks. Dziś sporo słońca w całym kraju. Więcej chmur pojawi się na wschodzie i północnym zachodzie. Na nizinie szczecińskiej po południu słabe opady deszczu, natomiast na Podkarpaciu możliwy deszcz ze śniegiem lub śnieg. W Suwałkach termometry pokażą -1 stopień, 1 na plusie w Warszawie, Łodzi i Przemyślu, 2 w Krakowie i Poznaniu, 4 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2019.

klasza będzie dzisiaj sporo w audycji do południa. Zapraszam Państwa niezwykle serdecznie. Jeśli Państwo mają ochotę napisać jakiś list, na przykład do nas, to bardzo uprzejmie podaję adres kontaktowy hirek.wrona@polskieradio.pl. Piosenka o tym, że wiele problemów na Bliskim Wschodzie nadal jest nierozwiązanych, zwłaszcza przez rząd amerykański. US Girls i Mad as Hell. Montana. Romeo. You know what it is when you hear that. And a girl like you needs love and affection. A girl like you needs quality time. And a boy like me knows directions. You know I would if you were to be mine. But I can't tell you who to love, love. I can't tell you who to love, love. I can't tell you who to love, love. No, baby, I can't tell you who to love, love. I can't tell you who to love, love. I can't tell you who to love, love. No, but you've been sleeping on me. Don't sleep on me. Love, love, I can't tell you who to love, love, love, love, no. But you've been sleeping on me. Don't sleep on me. Don't sleep on me. Don't sleep on me. Yeah, you've been sleeping on me. Don't sleep, don't sleep on me. Don't sleep, don't sleep on me. Don't sleep, don't sleep on me. Yeah, you've been sleeping on me. Now I'm Lee in the car, no sense. You can see me looking bald from me gente. Bye boys, I'm a dons, they be twill. Lifestyle up a down when I'm pulling up. Never see me chillin', never see me laying now. Life had me lemons, I got lemonade now. Boy, I'm getting big, boy, I'm getting big now. And do you wanna holler, I got that no money now. Go ahead, cop the coupes and chop the head. Can't tell you who to love, pull up, lookin' like the club. Love turn to hate, and the hate turn to love. Go ahead. Sleep on me, might never wake. I pull up, she yellin' like I need a bag. Shorty bad, no makeup. Slept on me, I made him wake up. Don't sleep. From the bottom to the top. Don't sleep. Half a meal in the yacht. Don't sleep. Cause I know. Yeah, you've been sleeping on me. Don't sleep, don't sleep. Don't sleep. Don't sleep. Don't sleep. On me. Don't sleep on me. Don't sleep on me. Yeah, you. Me. I had a crush on you, but you never acknowledged me. Now when you see me, you act the fuck up. Boy, good luck, I'm chucking my new stuff. Bardzo taneczny jak zwykle duet Król Mio i z piosenka Don't Sleep, czyli pobudka, nie spać. No, może jeszcze ktoś o tej porze śpi, ale sądzę, że większość słuchaczy programu trzeciego o tej porze to już ciężko pracuje. Kurczy się czas, gdy znów zawieje. Zmieniamy stronę, dziś na to patrzę ostatni raz. Może mówiłaś mi, może mówiłaś, chcę więcej. Więcej niż one. Nie zrozumiałem twoich słów do końca. Teraz sprawa jest prosta i tak już musi zostać. Ja jestem dym, a ty płomień. Przy tobie się jak wąż ogonem. Ja jestem dym, a ty płomień. To co za nami wszystko spalone. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ty jesteś płomień, ja jestem dym. Nie palę mostów i dobrze mi z tym. Jesteśmy podobni do siebie. Przez to dzielimy ten ogień na pół. Co między nami pewnie nikt nie wie. Samo zapłony iskry marzenia ściętych głów. Może mówiłaś mi, może mówiłaś chcę więcej. Więcej niż one. Nie zrozumiałem twoich słów do końca. Teraz sprawa jest prosta i tak już musi zostać. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ja jestem dym, a ty płomień. To co za nami wszystko spalone. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Jesteś płomień, ja jestem dym. Nie palę mostów i dobrze mi z tym. Baranowski i Dym. Bardzo dobra płyta. Jeśli państwo jeszcze nie słyszeli, to polecam. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlać, wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? Jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofa. Wybierasz sportową elegancję czy styl uliczny? Wybierz swój świat. To ostatni moment, by skorzystać z kumulacji ofert w salonach BMW. Modele gotowe do odbioru, dostępne również w promocyjnym leasingu 0%. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu panowie Patrycjusz Wyżga i Sławomir Chorbaczewski. Panie Sławku. Dzień dobry. José Mourinho pojechał ze swoim Tottenhamem do Monachium. Czy to oznacza, że negocjuje jednak wyjście? Zdecydowanie myślę, że nie. I zdecydowanie myślę, że również dla piłki brytyjskiej, pomimo tego, że Anglicy się zakwalifikowali, notabene również Walijczycy, przypomnę, na Euro, to jednak pozostanie w ramach europejskiej wspólnoty byłoby lepszym rozwiązaniem. Ja dzisiaj sprawdzam pierwszą stronę Pulsu Biznesu, a tu napisane: fund już prawie wygrał wybory, prawdopodobne zwycięstwo konserwatystów. Rynek wliczył już w kurs brytyjskiej waluty, więc po ogłoszeniu wyników może być za późno na zakupy, ale rzeczywiście odbił fund brytyjski, panie Sławomirze. To wszystko jest znaczenie słów. Co to znaczy zwycięstwo konserwatystów? Bo to, że uzyskają największą liczbę mandatów, przypomnę, w jednomandatowych okręgach wyborczych Wielkiej Brytanii, to nie ulega wątpliwości. Tylko pytanie, czy na tyle dużą, żeby rządzić samodzielnie i żeby w ogóle rządzić. To jest idealna okazja na marginesie do spekulacji na funcie brytyjskim. Proszę zwrócić uwagę, zarówno w krótkiej perspektywie, w ciągu dnia, jak i w długiej perspektywie. Idealny moment, wszyscy, którzy lubią spekulacje, ale uwaga, bardzo duże ryzyko jest z tym związane. Zwracam na to uwagę. Ważne dla całej europejskiej rodziny wybory w Wielkiej Brytanii już jutro. Komisje senackie opowiedziały się wczoraj za projektem zakładającym ponowne przeliczenie wysokości emerytur kobiet z rocznika 1953. To ważne informacje, szanowni państwo, dla około 44 tysięcy pań. Warto sprawdzić, czy nie można będzie się udać w przyszłości do ZUS-u, by emeryturę przeliczyć raz jeszcze. Świadczenie będzie wyższe. Zdecydowanie tak, bo najprawdopodobniej tak zwani aktuariusze, czyli te osoby, które wyliczają przyszłe zdarzenia, ryzyko przyszłych zdarzeń, prawdopodobieństwo ich wystąpienia, mogą już dzisiaj policzyć, że ponad 100 zł miesięcznie te panie być może będą otrzymywały i jako jednorazowe wyrównanie mogą dostać prawie 10 tysięcy złotych. Jako jednorazowe wyrównanie. Właśnie, bo wyrównanie też wchodzi w rachubę. Tak, oczywiście za te przyszłe lata. Z tym, że uwaga, jest to dopiero projekt inicjatywy ustawodawczej. Jest to w komisjach senackich przegłosowanych wprawdzie, ale sprawy się dopiero toczą, jak to pięknie się mówi, procedują się. Tak, prawda? Na wspólnym posiedzeniu komisji Komisji Prac Ustawodawczych i Komisji Rodziny. Była już dyskusja. Większość, zdecydowanie senatorów jest za. Natomiast przypomnę, że raz już ten projekt był procedowany w ubiegłej kadencji Parlamentu Polskiego i w związku z tak zwaną zasadą dyskontynuacji, czyli niekontynuowania prac parlamentarnych nad daną inicjatywą, został przerwany, bo się skończyła kadencja. Przypomnę, że to się wzięło jeszcze w 2013 roku z bardzo, ja bym to nazwał, niefortunnego wprowadzenia przepisu, że kobiety, które osiągnęły wiek do tak zwanej wcześniejszej emerytury, czyli 55 lat i 6 lat stażu pracy, jeżeli wzięły tą wcześniejszą emeryturę i równocześnie pracowały, to chcąc przeliczyć tę emeryturę po osiągnięciu tak zwanego powszechnego wieku emerytalnego, często traciły, czyli dostawały mniejszą emeryturę, dlatego że wcześniej pobierały już jakąś emeryturę. A ponieważ nie wiedziało o tym, bo przepisy wprowadzono z mocą wsteczną, dlatego bardzo ważne jest to, żeby naprawić ten błąd. Bardzo interesujące rozwiązania. Czytam o nich w dzienniku Gazecie Prawnej. Dzisiaj przebyta choroba onkologiczna, proszę Państwa, bardzo często odbiera szansę na ubezpieczenie i w efekcie uniemożliwia zawarcie umowy z bankiem. Jest rozwiązanie, by to zmienić. W strategii onkologicznej, która jeszcze w tym roku powinna zostać przyjęta przez rząd, pojawił się zapis, by do końca 2025 roku wprowadzić takie rozwiązania legislacyjne, które umożliwią pacjentom onkologicznym i tak zwanym ozdrowieńcom dostęp do powszechnych ubezpieczeń na życie, a te są niezbędne, jeśli chce się zaciągnąć kredyt. Chodzi o to, by wymazać tak naprawdę z historii, którą pokazuje się ubezpieczycielowi, taką chorobę, bo na przykład, szczególnie w przypadku osób, które chorowały na raka w młodości i rak został całkowicie wyleczony, potem właściwie mają uniemożliwione brak możliwości zaciągnięcia kredytu, na przykład hipotecznego, co ich w pewnym sensie paraliżuje, jeśli chodzi o pewne decyzje finansowe w całym życiu. Niemniej jednak jesteśmy cały czas naszą historią, czyli to, kim jesteśmy dzisiaj, wynika z tego, co robiliśmy, co jedliśmy, jak się zachowywaliśmy, kogo spotkaliśmy w przeszłości. Więc wymazywanie pewnych faktów z przeszłości zmienia nasze dzisiejsze bycie, nasze dzisiejsze jestestwo. Więc wszystko ma swoje plusy i minusy. Ponadto pamiętajmy, że dzisiejszy stan nauki, dzisiejszy stan wiedzy medycznej mówi o tym, jak powiedzieliśmy, że całkowicie możemy mówić o wymazaniu, czy możemy mówić o całkowitym wymazaniu na przykład jakiejś informacji, albo możemy mówić o całkowitym wyleczeniu. Pytanie, czy to całkowite wyleczenie na pewno, czy ono się nie wydarzy, no, na przykład są takie choroby szacowane przez lekarzy, że przepraszam, prawdopodobieństwo powrotu tej choroby to na przykład 1%. Nie warto wymazać takie prawdopodobieństwo, by umożliwić człowiekowi na przykład funkcjonowanie na rynku finansowym bez przeszkód, bez obciążenia? Tak, ale pamiętajmy jeszcze o tym, że wszystko ma swoje złe i dobre strony, albo awers i rewers, jak niektórzy by powiedzieli. Mianowicie, wzięcie kredytu wiąże się również z obciążeniem. Czasami, jeżeli szacujemy ryzyko, obliczamy prawdopodobieństwo wystąpienia przyszłych zdarzeń, na dzisiaj jesteśmy poddenerwowani, poirytowani, że nie możemy czegoś zrobić, ale za parę lat może się okazać, że to było dla nas zbawienne. Aż 31% polskich podatników, 1/3 prawie, jest niezadowolonych z działalności organów podatkowych. Jak czytam w Rzeczpospolitej, to jeden z najwyższych wskaźników w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak, nigdy nie może niczego robić w taki sposób, czy to nie jest możliwe w ogóle na świecie, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ale aż 1/3 niezadowolona? Niemniej jednak mamy kilka czynników. Po pierwsze, w jaki sposób, do czego się odnosimy, czyli porównujemy do jakiego stanu. My wszyscy mamy tendencję do porównywania, czyli sytuujemy się w danym otoczeniu. Nie bierzemy rzeczy obiektywnie, bo to nie jest możliwe, tylko bierzemy rzeczy subiektywnie, w zależności od różnego rodzaju czynników, które nam towarzyszyły w przeszłości. Pan relatywizuje, panie Sławomirze, a pan jest zadowolony z fiskusa, czy nie? Nie, co do zasady nie. I myślę, że to jest jeszcze inna kwestia, dlatego że chodzi o podejście. W Wielkiej Brytanii notabene, patrzmy na te przykłady, na przykład są konkursy na szefa Urzędu Skarbowego i mówi się, ten będzie szefem Urzędu Skarbowego, który z najmniejszą dolegliwością, no a jest to sparametryzowane, obsłuży podatników. Psychologowie mówią o pozytywnym wzmocnieniu, czyli należy nagradzać, nie karać, tak? Bo dokładnie to jest bardziej tak skuteczne. Dokładnie tak. I na koniec ostatnia strona Pulsu Biznesu. Czego, proszę Państwa, szukaliśmy w 2019 całe polskie społeczeństwo? W Google. Taki artykuł przynosi Puls Biznesu. Najszybciej zyskujące na popularności. Hasło numer jeden to strajk nauczycieli. Odpowiedzi na pytanie jak. Numer jeden, jak głosować w wyborach do Unii Europejskiej. Numer dwa, jak głosować w wyborach parlamentarnych. Numer trzy, to nas interesuje, panie Sławomirze, jak rozliczyć PIT za 2018. Numer cztery, pytanie najpopularniejsze w 2019, zaczynające się od jak. Jak sprawdzić zwrot podatku. Inne pytanie, które nas o tej porze zwykle może interesować, to ile kosztuje, jeśli chodzi o pytanie, ile

Chip i Spell. Proszę z rana nie oglądać teledysku, bo no właśnie, proszę nie oglądać, o tak powiem, ale piosenka bardzo ładna. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Teraz jedna z moich ulubionych piosenek wydanych w 2019 roku. Naprawdę nazywa się Melissa Vivian Jefferson, pochodzi z Detroit, później mieszkała w Houston, w Teksasie, a następnie wróciła na północ Stanów Zjednoczonych do Minneapolis i tam rozpoczęła nagrywanie swoich własnych utworów. Sądzę, że działalność Prince'a miała również duży wpływ na to, co w tej chwili robi. Jest bardzo niezależna i te poglądy swoje wyraża między innymi w piosenkach, które wykonuje. W Vlogowskaz. I Gabriela Darmetko. Dekadę w internecie można porównać do połowy wieku w realnym życiu. 8 lat temu Anna i Jakub Zając założyli blog fashionable.com.pl. W tym odcinku Vlogowskazu sprawdzimy, jak dziś radzą sobie blogerzy. Mój blog przez lata też się zmieniał. Od początku był małżeńskim blogiem, który prowadzę razem z moim mężem i rzeczywiście tematyka lifestyle'owa jest mi bardzo bliska. Dzielę się wszystkim, co mnie interesuje, czyli przede wszystkim podróżami, modą, kontekst wnętrzarski też bardzo mocno się pojawia, ale i kulinarne, oczywiście kosmetyczna strefa, także wszystko, co myślę, że dzisiejszą kobietę może interesować. 8 lat temu, jak zakładaliście blog, to była bardziej forma rozrywki i takiego hobby, a dzisiaj to już jest bardzo profesjonalne. To jest wasz zawód. Myśleliście wtedy, że to się tak może zmienić? Absolutnie nie. Jak zaczynałam prowadzić bloga, absolutnie robiliśmy to hobbystycznie i to była główna idea, żeby robić to dla siebie, dzielić się tym, czym chcemy. Zresztą w Polsce jakby myślę, że niewiele osób się wtedy spodziewało, że tak to się sprofesjonalizuje. Teraz rzeczywiście jest to nasza praca i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że podjęliśmy taką decyzję te 8 lat temu. Bardzo dużo się zmieniło, bo internet zmienia się dynamicznie i czasem nas, nawet influencerów, zaskakują te zmiany. Przede wszystkim 8 lat temu nie było social mediów i Instagram w ogóle jakby nie istniał. Gdzieś tam Facebook raczkował i dopiero się wykorzystywało pomału jego potencjał. Teraz to się mocno zmieniło, bo jednak rzeczywiście Instagram przejął sporą pulę tego internetu i tam spędzamy bardzo, bardzo wiele czasu. Rozwinęła się też forma wideo, chociażby przez Insta Stories. YouTube jest bardziej dostępny, ponieważ chociażby smartfony po prostu umożliwiają nagrywanie. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotowałam dla Was modowy film i na bazie swetra, tego swetra, pokażę Wam trzy przykłady różnych stylizacji. Ten sweter już bardzo spodobał Wam się, kiedy pokazałam go na Instagramie. I tutaj rodzi się pytanie, czy w czasach obrazków i wideo stary, dobry blog ma jeszcze siłę przebicia? Dla mnie nadal blog jest najbardziej wartościowy. Po pierwsze może dlatego, że od niego zaczynałam i mam do niego ogromny sentyment. Po drugie, to są stałe treści. Na Instagramie jednak one giną bardzo szybko i mimo, że staram się go też prowadzić w jakościowy sposób, to jednak czuję, że blog ma największą wartość. Tam dodaję najwięcej treści, najwięcej piszę, najbardziej skupiam się na tekstach, dodaję dużo więcej zdjęć niż na Instagram, więc użytkownik dostaje ode mnie dużo więcej tak zwanego mięsa na blogu. I myślę, że ten ruch troszkę się zmienia, czasami gdzieś tam lekko spada, ale czasami są też spore zwyżki, zwłaszcza, że niektóre posty latami sobie żyją i ludzie do nich po prostu wracają. To jest właśnie zaleta i minus internetu, że tam nic nie ginie. Jak raz się znajdzie, to zawsze można do tego wrócić. Za chwilę wrócimy do mody muzycznie, dlatego że pojawi się jeden z najbardziej, jakby to nazwać, związanych z modą utworów. O, bo w teledysku wystąpiły wówczas wszystkie najsłynniejsze modelki świata, ale najpierw chcę kilka listów od Państwa przeczytać. To po pierwsze, to jeszcze nie rozdajemy płyt zespołu The Clash, to nastąpi taki moment, że będziemy rozdawali. Pan Marcin napisał, że wydawałoby się, że Harden obniżył loty, bo trzy ostatnie punktowania to z Toronto 23, z Phoenix 34, z Sacramento 27. Nic bardziej mylnego, bo to średnia dalej powyżej 30 punktów. Dla niewtajemniczonych chodzi oczywiście o koszykówkę i o rozgrywki NBA. Zatem przed nami George Michael i Freedom 19.